المعصومين لا تجارنا فعلى أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحث عرض کردیم به مناسبتی در مقدماتی بود که مرحوم نائمی در تقریب عدم جریان استصحاب عدم ازلی به اصطلاح داشتن. پس شد که این بحث استصحاب عدم ازلی نسبتا یکی از بحث‌های محسنی است که اصولین متأخر شیعه انصافا رو اون زیاد زحمت کشیدن صحبت کردن، و مثال معروفش هم همون مثال مرعی قرشیه است که اگر شک کردیم در زنی که قرشی هست یا نه، آیا می توانیم حکم بکنیم که تحیل او تا 50 سال بعد از اون مثلا استحاضه است؟ آیا میشه این حکم کرد در اصالت عدم قرشیه تمسک بکنیم؟ عرض شد این مطلب هم در کلمات فقهای قدیم ما، یعنی نه قدیم مثل زمان شیخ، مثل زمان علامه به بعد، و هم در کلمات اصولی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. عرض شد که لکن عده‌ای از علما مثل مرحوم نائمی و عده دیگری این استصحاب عدم قرشیت یا اصالت عدم قرشیت نمیگه از اینجا به نظر این اصالت عدم قرشیت رو جاری نمیدونن. پس بحث در این مطلب و مراد از بحث در جایی است که اون موضوع حالت سابقه سابقه چه به نقیض چه به وجود نداشته باشه. مثلا اگر عنوان این بود که اکرم العلماء الا الفساق، باشه من خودم کنترل باشم خوب، اکرم العلماء الا الفساق، و مثلا میگفتیم که مفاد این عبارت اینه که اکرم العلماء غیر الفساق، حالا اگر این حالت سابقه داشت یا به فس یا بعد از فس اونجا جای بحث نیست، به خاطر استصحاب جاری میشه. این نقل کلام در جایی است که این انقساماتی باشه که برای خود وجود موضوع هست، مثل زن، بالاخره زن از لحظه تولد به انعقاد نطفه و که از لحظه انعقاد نطفه یا قرشی هست یا غیر قرشی، مردم همینطور فهمم. یا در مثال دیگر در اینجا که به مناسبت عبارت قرده را هم خوندیم در اولین بحث، مثل این که مثلا یک موجودی از خارج میاد، از دور داره میاد، شک میکنه که این مرد یا زنه، اگر مرد باشه بهش نگاه میکنه، میشه اصالت عدم کونی امرأتن جاری بکنه. خب این اصالت عدم کونی امرأتن همین مشکل داره، برای این انسان از اول تکونش یا مرد بوده یا زن بوده، حالتی نداشته که انسان باشه نه مرد باشه نه زن باشه، حالا استصحاب اون حالت رو بالاخره یا زن بوده یا نطفه مرد بوده یا نطفه زن بوده، انعقادش و تکونش از اول همینطور بوده. بحث سر اینه که آیا اینجور استصحاب های جاری میشن یا جاری نمیشن. عرض شد که مرحوم محقق نائمی اعتبار تقریب مرحوم استاد شاگرد ایشون عطای خویی سه تا مقدمه آوردن. مقدمه سوم ایشان که یک بحث مستقلیست و دارای آثار و ثمراتی هم در فقه هست، بحثی راجع به موضوعات مرکبه، چون از شد کرارم تارتا موضوع بسیطه، مثلا اگر زید در حیات بود من صدره بدم، حیات بود زید امر بسیطی، گاهی اوقات یا وجود زید اگر زید موجود بود، گاهی اوقات یک امر مرکبیه، مثل این که اگر آب طاهر و کر باشه مزید نجاسته، دو تا قید داره، یکی طهارت یکی کربیه، و کذالک گاهی ممکن است که دو قید باشه برای دو موضوع، مثلا اسلام وارث و موت مورث، موت مورث با اسلام وارث با هم دیگه، یا مثلا رکوع مأموم با رکوع امام، اگر عنوان این باشه که مأموم با رکوع امام رکوع بکنه، این بهش اصطلاحا میگن موضوعات مرکبه. یا مثلا موضوع شما مرکب باشه از وجود زید و امر، اگر از زید و امر امروز موجود باشن من صدقه بدم خودم که مرکب از وجود زید و امر، این رو اصطلاحا میگن موضوعات مرکب. بحث سر این قسمته که در موضوعات مرکبه آیا احراز کل و جزء به نفس کافی است یا نه چیز دیگری هم میخواییم. مرحوم ناینی و از تو استادم تقریب فرمودم یه تقسیم بندی کردن که البته گاهی جوهرین هم گاهی عرضین به محل واحد هم گاهی عرضین به موضوعین هم گاهی جوهر و عرض به موضوع دیگه نیست و گاهی جوهر و عرض به موضوع نفس هم موضوع. یه تقسیم اینطوری مرحوم ناینی انجام داد و عرض شد سابقا هم قبل از اینکه تقسیم رو دیدون تقسیم رو خوندیم، عرض شد که این در این تقسیم یک نکته اساسی وجود داره. حالا این چهار بسم و پنج بسم خیلی در نقش مؤثر نیست. مرحوم ناینی میخواد بگن گاهی اثر بر کل جزء به وجوده مترتب میشه، گاهی اثر مترتب میشه بر یک رابطه بین دو جزء، یک ربطی بین این دو تا. اگر اثر بر وجود کل جزء مترتب بشه خب هم احراز کل جزء و هر نحوی بشه اشکال نداره. مثلا اگر بدان زید و امر در حال حیات هم روز امروز که روزه شنبه هست صدقه بده، خب احراز کرد حیات زید، احراز کرد وجود زید، احراز کرد وجود امر، اثر مترتب نمیشه، اثر مترتب میشه مشکل نداره. این احراز هم عرض کردیم به سه نحو میشه، یا به وجدان میشه قطع داره میبینه زیر هست، یا به تعبد میشه که اصطلاحا ما بهش میگه مثل بیانه بیانه دانه برای حاضر شادن زیر هست، یا به اصل عملی میشه دیروز زیر زنده بود امروز استصحاب میکنه. نکته اساسی اینه که اثر مترتب میشه بر وجود کله، اما این که یک نسبتی هم به اینها باشه اون احتیاج نیست. مثلا این دوتا متقارنن و در یک زمان واحد بود، اگر آمد اثر بود، یعنی اگر آمد اثر که زید و هم متقارن باشه وجودشون غیر تقارن، اگر غیر تقارن شد انصافش خالی از شبهه نیست، یعنی به نظر آقای متأخر اصولی ها. چرا؟ چون شما احراز وجود زید کردین، احراز وجود هم کردین، از این دو تا احراز، احراز تقارن رو اگر بخوایم بکنیم اصل مثبت میشه، بگیم چون زید هست امر هست پس نتیجه زن مثبت، این نمیشه. اگر اثر رفت رو خود وجود جزء احراز خود اون وجود کافیه، اگر اثر رفت یک حالتی بین اون دو جزء اون حالت هم باید احراز بشه، احراز جزء کافی نیست. این مثال هایی که مرحوم آینانی این تقسیمی که مرحوم آینانی یا مرحوم استاد کردن این در خود این نکته خیلی مؤثر نیست، نکته اساسی اینه. پس نکته اساسی این است که ببینید اثر بر چی بار شده. اگر عنوان وجود زید مثلا اداکان زید و هم موجوده این اومد سفتی اومد هم، اگر عنوان وجود خوب داره شما احراز وجود زید کنید، احراز وجود هم بگید کافی دیگه چیزی نمیخواد، کانه تام. اما اگر اثر مترتب بشه اینکه وجودشون متقارن باشه، اینجا الان مشهور بین اصولین ما قائل هستن که اینجا بار نمیشه. اگر شما فرض میدارید زید هست، زید امر هست، اما به خود تقارن علم ندارید، به خود تقارن علم نمیتونید بگید الان چون زید هست امر هست پس متقارن هستن. این صفت، این رابط باید احراز بشه. مراد مرحوم ناینی این طوره، اینه. البته این من دیروزم اشاره کردم ظاهر کلمات علمای سنی در امثال اینجا و شیعه قدمای شیعه ما این که این اثر بازم بار میشه، حالا اسمش بعضی روشن واسطه خفیه یا بعضی روشن اصلا مصداقات و اصول هم مثل امارات رو جده فهمون کنه. یعنی اگر به شما می کسی میان و من تو اتاق بودم زید رو هم دیدم امر اون وقت نشسته بود، شما یه تقارن رو اثبات نمی کنید، این مصداقات امارات رو دیم اصول هم همین کار رو بودن شما نمی کنید. این که میگم بنابر مشهور، چون بنابر مشهور یعنی این تقارن یه حکم باید رو این دوتا بیاد مثلا اگر حکم آمد گفت اگر متقارن بود وجودشون من اگر متقارن آشتی کرده مثلا نه آشتی نه متقارن نه متقارن یه چی پایده داره خب فایدهش هم دیگه یعنی در یک زمان شما فقط اثبات وجود میکنه اما این دو وجود در یک زمان هم اینو نمیتونه مگر حالت سابقه داشته باشه نه. اگر حالت سابقه نداشته باشه تقارن این رو نمیتونه اثبات بکنه مثلا فرض کنید وجود فرزند زید با پدرش متقارن باشن این رو باید مثلا حالت سابقه چون قانون بچه وقت دنیا میاد در با پدرش متقارن یه حالت سابقه اگر نداشت فرض کنید وجود آب با وجود زید در اتاق تقارن این دوتا این اثر رو این بار میشه یه دفعه اثر بار میشه بر وجود آب و وجود زید در اتاق خب باره شما آب تو اتاق این زیدم دیروز بود استصحاب بقایش اما استصحاب بقای زید و دیدن آب منشأ نمیشه که حکم به تقارن بکنید حکم به تقارن خودش یک حالت سابقه میخواد بدون این نمیشه پس بنابراین مراد مرحوم نائینی قدس الله نفسه انشاءالله واضح شده باشه ایشون میخواد بگن هر جا اثر بر خود ذات جزئه یا احراز اون ذات جز کافیه یا به وجدان یا به تعقل یا به عصر اما اثر اگر برای یک حالت انتظاریز از دو ذات جز بر خود ذات جز بار نمیشه یه نوع انتظار از این دو ذات مثل تقارن حالت تقارن باید داشته باشه اینجا را آیون بناشون اینه که قدمای اصولی ها بار میکردن مثلا شما روی آب تو اتاق هست میدونی زیدم تو اتاق هست یکیش به وجدان یکیش به تعقل با وجود هر در اتاق تقارن هم اثبات میشه این عرفیت هم بنای اصولین شیعه متأخر بر اینه که نه در این جور جا این اثر بار نمیشه چون خود تقارن که یک هیئت انتظاییست این حالت سابقه میخواد اگر حالت سابقه نداشت مجرد زاد دو تا جز کافی نیست احراز ذات جز کافی نیست پس اصل مطلب اینه اصل مطلب گاهی اوقات اثر بار میشه بر ذات جز در موضوعات مرکبه گاهی اوقات بار میشه بر یک هیئت انتظایی اگر بر هیئت انتظایی بار شد به مجرد احراز ذات جز اثر بار نمیشه و هر دو درستیست اصلا روی مبانی اخیر شیعه چون از شد یه یک مبانی تازه ایست که علمای شیعه گرفتن که اصل مثبت رو به خودشون حجت نمیدونن یا دقیقا اونطور که من خدمتون رو عرض کردم مثبتات و اصول رو حجت نمیدونن حالا تعریف شده اصل مثبت هایی که هم زیاد نوشن اصل مثبت صحیحش اصل مثبت نیست صحیحش مثبتات اصول الا القول و حجیت مثبتات اصول این دقیق تر تا اصل مثبت این کلامشون زیاد اصل مثبت مثبتات اصول و لوازم اصول ثابت نمیشه مثبتات و لوازم امارات ثابت میشه این بس مثلا اگر کسی آمد به شما گفت بیانه گفت آم من تو اتاق بودم زیر این بندش سور آبم اونجا بود تقارن در میدوید چه این تقارن بار میشه بر وجود واقعیشون وجود واقعیشون شما احراز کردیم اما اینا میگه اگر این رو شما با استصحاب احراز کردیم تقارن بار نمیشه چون اسم برا همون مثال قرشیه ایشون تجربه پیاده شد یعنی قرشیه با امرئه اینا وقتی بخوام تقارن ایجاد کنیم نمیشه نه قرشیت میشه نه ایشون مخواد بگه قرشیت با امرئه تقارن داره انتظار داره اما عدم قرشیت انتظار نداره ایشون فرق این آی خوبی قرشیه هفتشون که بعد میرسیم روشن شد ایشون میگه اگر بخواه بگیم امرأتون قرشیه این باید این اتصاف رو احراز بکن اما بگیم امرأتون غیر قرشیه غیر قرشیه صدر میکنه ولو احراز نشه نمیخواد احراز بشه غیر قرشی بودن این لازم نیست اتصاف به غیر قرشیت لازم نیست همین که ثابت بشه زن هست و قرشیت احراز نشد میشه غیر قرشی در این مقدار کافیه در استصاف کافیه در اجراع هست به لحاظ تخصیص کافی خب بنابراین خوب دقت بفرمایید، ما باید اینجور بگیم که ببینیم اون اثر بر ذات جزوار میشه یا بر یک هیئت انتزاعی از ذات اجزا. این نقطه فهمیش اینه. اون وقت در حقیقت این تقسیم بندی ناینی فایدش چیه؟ فایدش تشخیص مصداقه. مثلا اگر گفت با حیات با بودن زید و هم، اگر زید و هم روز شنبه باشن صدقه بده، میگیم عرف اینجور میفهمه وقتی این موضوع مرکبه از دو تا جوهر میشه مراد ذاته. خوب بگم مراد اتصاف نیست، مراد هیئت انتظاری نیست. خوب روشن شد. یعنی در حقیقت اگر مرحوم نانی و استاد اینجوری وارد میشدن دقیقه تر بود طرح مسئله. طرح مسئله اینه که اگر موضوع مرکب شد، در موضوعات مرکبه خوب دقت بفرمایید، در موضوعات مرکبه اگر ذات جز، خود ذات جز محل اثر بود، خب ذات جز میشه به وجدان، میشه به تعبد، میشه به عصب، مشکل نداره. مرکب هم هست با هم، هم هر دوش به وجدان، هر دوش به تعبد، هر دوش به عصب، یکی به وجدان، یکی به تعبد، یکی به تعبد، یکی به عصب. مثلا بینا همه که در اتاق آب هست، من میبینم دیروزم از دیروز زید تو خونه بوده در نه نشینم بیرون آمودش، استصحاب بقای زید میکنیم، آبم که توتا هست اصلا به این بوده که آب و زید توتا باشیم. دقت فرمید. پس بنابراین اگر اثر رفت رو ذات جز، احراز اون ذات جز گاهی به وجدانه، گاهی به تعبوره، گاهی به اصل. اما اگر اثر رو هیئت انتظاری مثل هیئت تقارن، اگر با اماره اثبات بشه اون حیات انتظاری ثابت میشه، چون مثبتات امارات حجت هست. چون فرق اساسیش اینه که اماره شما رو به واقع میرسونه، اصول شما رو به واقع نمیرسونه، از که محدود علم شماست. توضیحاتش من عرض کرد، حالا بخواهم شبیه این چیزی شبیه زمان ما بخواهم براتون تشبیه بکنم، مثلا اگر کسی بخواد یک فیلمی بسازه، من با مثال میخوام بگم از یزید مثلا، خب با تو اون فیلم نمیشه مثلا شکل یزید رو پشت یک هواپیما سوار هواپیما شده، خب میخندم دیگه، با تمام شرایط زمانش هم بیاره مطابق شرایط زمانش. اگر میخواد با پدرش هم صحبت کنه، یک کسی به جای معاویه باید بگذاره، مادرش هم مثلا میسون باید، تمام این ضوابط و شرایط زمانی و مکانی درش مراعات. اما اگه شما خواهی یک شعر بگی، بگی فرای مثل یزیده، بگی شما کار به پدرش نداریم، به مادرش نداریم، به لباسش نداریم، ممکنه سوار هواپیما باشیم، بگی مثل یزیده کار به هواپیما. ببینید شما یه دفعه یک تنزیل میکنی، جایی که یک تنزیل صرفه، شما دیگه دنبال لوازم نیستی. اما گاهی شما میخواهید برخورد واقعی با یک شعر بکنید، اگر بناش رو برخورد واقعی بکنید باید دنبال لوازم شما باشید. شما نمیتونی یه فیلمی از یزید سوار ماشین داشته مثلا با سرعت بره، خب مسخره تو میگن یزید سوار ماشین نمیشه، به هم نمیخوره فیلم. شما شأن فیلم مثل اماره میمونه، شعر مثل اصول میمونه. شما اگر بخواید یک اماره رو تصویر کنه، اماره شما رو در متن واقع قرار میده، یعنی که الان شما یه آب تو اتاق هست زیر ماست، خب این حالت انتزاعی که تقارن باشه از واقع انتزاع میشه، روزی که الان فوقیت این صد از من انتظار میشه، نه رو واقعی رو وقتی که من بگم مثلا فلانی توی اتاق هست و تصور شد، این فوقیت صد، فوقیت صد، این طبیعتا انتظار میشه. این مراد آن اصولی هاست. مراد آن اصولی ها اینه که اصول یک تنزیل صرف به مقدار تنزیل اثروار میکنیم و لذا عرض شد، دیروز هم عرض کردیم، ضابط هم به شما دادیم، همیشه هر وقت خواستید ببینید از در اونجا جاری هست یا نه، اون نکتش اینه که باید مجرای اصل این موضوع حکم باشه. هر جا مجرای اصل این موضوع حکم شد، اونجا اثر جاری میشه. هر جا مجرای اصل با موضوع حکم تلازم پیدا کرد میشه مصبت. اگر اصلتون اینه که زید باشه، آب هم بشکال نداره، اثر هم بار میشه بر ذات آب و ذات زید. اما اگر اثر بر بشه بر تقارن آب، تقارن آب و زید، نه ذات آب و ذات زید، تقارن آوازه اینجا اثر وارد میشه. چرا؟ چون مقدار تعبد شما در اصل فقط چی بود؟ ذات زید بود، وجود زید بود، بیشتر دیگه شما تعبد نداشت، تعبد نداره. لذا اصول مثبت بار نمیشه. نقطهش اینه، شما اینو در تشکیلات در تنزیلات ادبی ببینید، وقتی به کسی گفتید این آقا مثل زید زمانه، لازم نیست پدرش هم معاویه باشه، جدش هم ابو سفیان باشه، شهرش هم دمشق باشه، تا هیچ اون لوازم خارجیش اصلا در نظر گرفته نمیشه. عرض کردیم در اصول ما تقریب دیگری داشتیم غیر از مشهور. نکته اساسی در اصول به تقریب ما، در اصول شما با حد علمتون تعامل میکنید. هر جا تعامل شما با حد علم شد و مراد از علم هم در اینجا اون قطعی نیست که مرحوم شیخ گفته، حد ادراک، حالا مفاد بیان باشه، خبر واحد باشه، مفاد شهرت باشه، حکم حاکم فرق نمیکنه. اون ادراکی رو که شما دارین میان رو اون ادراک ترتیب اثر میدیم میشه اصول. اما در امانات شما با حد الواقع تعامل دارین، مستقیم رو واقع میرین، شما در حقیقت با واقع دارین برخورد میکنین. هر جا با حد الواقع برخورد کردین میشه امانات، هر جا با حد علم برخورد کردین میشه اصول. این تغییر رو بنده ازداد در کتاب اصحاب نیامده. این خیلی برای شما مطلب رو، این فارق اساسی بین اصول و امارات. آقایان آمدن گفتن اصول مستطادش حجت نیست و امارات حجت. خب آنو این مطلب درست هم هست، با این تحقیلی رو که ما کردیم کاملا به نظر من روشن، مطلب روشن رو بدهیم. پس بنابراین ما مختصر و مفید اینجور بگیم در موضوعات مرکبه، اگر اصل بر ذات اجزاه خود قدر رو کنیم، با احراز ذات اجزا اثر بار میشه. اگر اثر با ترتب بر یک هیئت انتزاعیه، یک ربط بین اجزاه، با احراز ذات اجزا اثر بار نمیشه، چون ربط میخواهد. هر جا بین این دو جز ربط خواهد، احراز جز کافی نیست، باید اون ربط، ربط درستش رو بارید. روشن؟ این ذابطه فرق نمی کنه، فقط فرقی که می کنه گاهی اوقات این مثبتات اینقدر واسطه خفیه که در نظر آف همونه، مثل همین که گفته شده فهمده که کنت علا یقین من وضوعی که همین تهوره تهوره، واسطه بین وضوع و تهور نیست، یعنی اینقدر این واسطه یا شرعیه به قول شما یا خفیه. وقتی امام فرمود که اینه که کنت علا یقین من وضوعه، که نکنت علا یقین من ظهوره، چون عرض کردیم خب اشکال شده خود همین روایت رو که برای استصحاب بردن بودن مصرف اشکال آخا مثل که نام به امام صادق اشکال کردن در از این استصحاب گفتن خود این جایی میشه. چرا؟ چون ما داریم لا صلات الا به ظهور، نه الا به وضوع، الوضوع هم ظهور و انطراق هم ظهور. پس اگر بخواییم دقت بکنیم موضوع اصل طهوره، ما فرام کنیم کن در علیم موضوعه، باید میتونم کن در علیم طهوره نمی موضوعه، ولذا همین رو باید هم مصبت گرفتن. از کم اشکال معروضی متأخر نوزوی ما این اشکال رو مطرح کردن که این خود این رو باید مصبت، چرا به قول آقای مصبت یا مصبتات مصبت برای یعنی وضوع لازمش این است که انسان بر طهور باشه. عرض کردیم معیار رو به شما داریم، هر جا موضوع هست مجرای هست، نه موضوع مجرای هست، با اصطلاحا اینطور میگن در باب اماره میگن معدا چون واقعه، در باب هست میگن مجرا. هر جا مجرای هست درن فرموزی با موضوع خوب دوتا شد میشه مصبت. خب وقتی موضوع خوب هست سلات الا به تهور، مجرای اصلا هست که نکه کن تلایقی من حضوره نکه من توره، پس میشه مصبت. این اشکال مصبت مراد از این که این اصل مصبت، این قاعده کلیش یاد این چونی بر جا همه جا برای شما آسان میشه. اون وقت مصبت به این معنا که مجرای اصل غیر از موضوع و حکمه، لکن بینشون ملازمه هست، آن ملازمه شرعی، اگر انسان حضور داشت توهور هم داره، این میشه مصبت. اگر ملازمه نبودی که اصلا باطله اصلا چی اصلی، مثل که شما شک در وضوع بکنید وقت بگید مثلا شک در گرفتن وضوع بکنید در یقین هم داشتید که جنابت بشید و به درد نمیخوره، جنابت با وضوع کار نداره، رفت شدن مثلا این مورد نیست. فرضم این که یا شک در حیات زید رو یعنی به مثلا فرض کن مالکیت هم چرا ببینید حیات زید و مالکیت هم بالاخره باید مراد از اون راعیا در درجه اول باید مجرای اصل به عینه موضوع و حکم باشه، یا اگر میخواد لازمش باشه اون لازمه کاملا جلی باشه. حالا معیار لازم جلی میشه تو بحث اصل مصول اون تردیز میشه، کاملا جلی باشه، واسطه جلیه باشه، خفیه باشه نه. مثلا مثال رنگ وضوع فهم نگه کن تعالی یقین من وضوعه یعنی من ظهوره، چون بین وضوع و ظهور خلاص هم هست و واسطه هم خط جلیه، این واضح هر کسی که وضوع داریم تبوره یعنی آقا با وضوع دار نماز میکنه، با طهارت نماز میکنه، عرف اینه بیشه. این هم راجع به این قسمت. پس بنابراین در موضوعات مرکبه چون یک ترکبی هست، اگر بر اثر ترکب یک حالتی انتزاع شده با احراز ذات اجزا اثر بار نمیشه، اما اگر حالتی نیامده ذات اجزا خب اثر بار میشه، این چیز دیگه نمیخواییم ما. وقتی این تقسیم بندی ناینی باید مدانی اینجور میتونه این قاعده وقتی دوتا جوهر باشن، وجود زل و وجود آب مثلا در اتاق دوتا جوهر باشن، بگیم عرف ارتکازات و عرف از این چی میفهمه؟ از این میفهمه ذات جز، اون رابطه اون هیئت رو نمیفهمه، هیئت انتظاری نمیفهمه. وقتی دوتا جوهر هم طبیعتا یک جوهر یک چیزی یک جوهر چیزی هست، زل یک چیز آب. و اگر بخواهیم از این تقارن بفهمیم خب دارد، نه این که محاله امکان داره. مثلا اگر با آب و زید در بخار باشن شما صدقه بده این باقصان ممکن است تقارن حیعت انتظاری فهمیده بشه، اما خلاف فهم اولیه عرفی، یعنی در فهم عرفی دوتا جوهر رو دوتا ذات جدا میدونن، این کتاب یه چیز عینک یه چیز زفت و صبح، این عرف اینجور میبینه. اما این که بخواد یک هیئت رو انتزاع بکنه از این دوتا امکان داره، این بخواد یه ممکن نیست، اما اطلاعاً فهمیده نمیشه. پس کلام ناینی رو اینجوری تقریب فرمایید، یه مراد ناینی آقای خوبی که بایشون موافقن فرمودن مرادشون اینه، تقریب دقیق علمیش اینه دیگه، این پنج تا صورت و شیش تا صورت و چهار تا صورت نداره، معیار اینه یه دفعه اثر رو ذات جزه، یه دفعه اثر رو یک هیئتی از این دو تا جز، یا حالا اتصاف یا ترابط یا تقارن یا قبلیت، یا مثلا مهم نیست که آب و زید تو اتاق باشه، آب قبل از زید، زید قبل از آب، قبلی اگر اثر روی قبلیت بود شما نمیتونید اثر رو مترتب کنه، چون شما این زید و ام تو اتاق هستن نمیتونی اثبات کنی این قبل از او بوده، اینه نمیتونی، قبلیت، بعدیت، تقارن، تقدم، اینجور چیزا نمیشه، دقت فرمودی. پس از این ضابطه به نظر من خیلی روشن. اون وقت بیایی روی این مثالهایی که مرمون ناینی مرمونهایی که مرمون ناینی را روی زدن مثالها رو تطبیق کنم. خب راست مطلبی که ایشون گفتن، مثلا فرض ایشون گفته اگر جوهر این باشه بدنشون ترابط نیست، زاد راست، اگر قرزن به موضوع این باشه مثل اسلام وارث و موت محرس صافا همینطور ظاهر میشه که اون موت باشه اسلام باشه، اما این بعد باشه، اگر در روان ما بعد، اگر روان اصلا من وارث قبل موت محرس بینیم تا آمد قبل، میگیم اینجا ترابط داره. با مثلا میگیم این مثلا من با مثال اسلام داشت بعد میدونه حالا مرتب شده، بگیم این اسلامش بود استصحاب بگیم تا زمان موت محرس، اما این اشکال نداره اگه اینجور باشه چون موت و اسلام احراز، اما اگه این دامان این بود اسلام قبل موت محرس کان مسلم قبل موت محرس، اینه دیگه تو اثبات بگویی. لذا یک نکته دیگری هم غیر از این اشکال اول بنده هم روشن شد، البته آقایون خودشون میگن که علم اصول علم عالی هست، اما علم عالی در ماده خاص مثل منطق و اصلاح خودشون اصلاح منطق هم باید علم عالی نباشه در مطلق در مواد و نگاه کنم بحث دیگه سیدی جوش نیست. و هر حال علم و اصول ببینید این بحثی هم که مرموم ناینی فرمودن با این بحث اصولی اون نتیجه فقهی تمام نمیشه، که این نتیجه فقهی تمام میشه شما باید برگردیم به لسان ادبه، یعنی ممکن است شما اسلام وارث و متمورث رو دو تا ذات ببینید، اون وقت احراز کل واحده کافیه. ممکن از دستانده بگید نه، مراد از دلیل این است که اسلام قرن بار باشه، اون وقت ذات کافی بید چون ترابط. پس دقت بکنید این بحث اینجا این همه فعل رو تمام نمی کنه، یعنی چیزی نیست که کار کنید مطلب تمام شد. این باید دانه دانه به موردش برگشت و در موردش از این قبیله یا از اون قبیله. پس ما اینجا یک قاعده کلی رو به اصطلاح به شکل به اصطلاح ریاضی به شکل متغیرات میگیم، نه به شکل ثوابه. اصطلاح ریاضی اگه شما مثلا این فرمول رو بنویسید دو به اضافه پنج مساوی دو به اضافه پنج مساوی با هفت، خب این ثابته دیگه، این عدد که عوض نمیشه. اما اگه میشه الف به اضافه ب مساوی با جیم، خب الف 4 گذاشتین بره 5 گذاشتین جیم میشه 9، الف 8 گذاشتین جیم بره مثلا 10 گذاشتین جیم میشه 18. این اصطلاح میگن متغیر، یعنی وقتی الف و ب و جیم میارن میخوام بگم متغیر، نسبت ها عوض میشه. اما اگر 2 به اضافه 5 بذارید دیگه عوض نمیشه، میشه 7. این بحث های اصولی از قبیل همون بحث های متغیره. یعنی ما در اینجا یک چیزی به شما نمیگیم که شما خیال این در فقه هر جارش این دیگه از اینه، نه، اون باید استظهار بشه، باید از لسان دلیل دقت فرمودیم. از من خواستم یه ضابطهی بدن بر جایی که ما استظهار از دلیل نمیتونیم بکنیم. نمیشه، نه نه، همه خواهد این نمیشه، نه داره نمیشه جایی که از دلیل متوجه نمیشیم که آن اون بحث میرفتیم به قدر متقن، میگیم قدر متقن دلیل اینه. بالاخره این خود این کارگشا نیست، خود این معجزه نمی‌کنه. دقت کن، پس بنابراین اونی که کارگشا است به طور نهایی باز مراجعه به فقه. خب این ملاکی باید باشه. ها، ملاکش اینه. و درست هم هست، این ملاکی که ایشون فرمودن درسته. حاصل ملاک اگر اثر روزات جزء احراز کل ذات کافیه. اگر اثر اضافه بر ذات جز یه نسبتی هم میخواد این کافی نیست، احراز ذات کافی نیست، خلاصه بندر و درست هم هست. حالا بعد از این مطلب مثال ها اگر جوهره این باشن زیر و هم وجود غالبا ذاته، عادتا ممکنه تقارن، ممکنه قبلیه، ممکنه ممکنه هست، اما عادتا ذاته. خود لسان دلیل مشخص میکنه؟ نه، باید نگاه بکن مورد فهم کن، باید برگردیم به فقه یکی که حساب رو بزنیم. اگر عرضه این به موضوع این باشه مثل اسلام و موت ما، عادتا ذاته، اما ممکنه باشه باشه رابطه باشه، بگه اسلام قبل از موت، موت بعد قید بیاره، اما عادتا ذاته. مثلا طهارت آب موضوع عرضه این به موضوع این واحد، طهارت آب و کلیت عادتا ذاته، یعنی آب اون جامعه بین دوتا خود آبه، اما باز بین خود طهارت با کریت یه رابطه دیگه نمیخواد. خب دقت بکنیم، ولذا اگر آب داریم میدونیم طاهر هست، نمیدونیم کر هست یا نه، سابقا هم کر بود، حالا حساب کریت میکنیم، نصفش با وجدان نصفش با تعبد، طاهرون به وجدان کرون به تعبد، میگیم حالا ما اون طاهرون کرون تموم شد. اینی که دو عرض باشن برای موضوع واحد، باز بیاد بین اون دو عرض یه رابط دیگری تصویر بکنه، چون خود جوهر خود ذات رابط بین دو عرض هست، احتیاج نداره بیاد اضافه بر اون تعبد بیاره. مثلا یه کلیتش قبل از طهارت باشه، طهارتش قبل میشه، امکان داره، نمیخوام بگم نمیشه، اما ظاهرش که میگه الماء طاهر الکل، ببینید الماء قصر شیء نجس بالماء طاهر الکل، ظاهرش اینه که طاهر و کلیه دیگه بینشون رابطه ای نیست، این آب که آبه، طهارتش به تعبد شک داریم پاک یا اساس و طهاره، کلیه داشتن به وجدان، طهارتش به تعبد اساس و طهاره، کلیه داشتن به تعبد سابقاً کل بود آب کله، اشکال نداره. چرا؟ چون نکته اینه که فهم عرفی در اینجور جا ذات جزء میبینه، دقت کردیم، اما امکان داره ربطی بهشون باشه، بله در مقام تعبد، مثلا بیا آبی که اول طاهر بود بعد کر شد، اول کر بود بعد، یعنی ماء طاهر کر نه، مایی که طهارتش قبل از کر، این رو ما دیگه استفاده نمی‌کنیم. اگر احراز طهارت کردیم به احراز کلیه قبلیه در بیاد، اون قبلیه مثلا این به وجدان طاهر هست اما کلیتش هم به استصحاب قبلیه درست نمیتونه بکنه. این اشکال بحث آیون اینه، ما قبلی اگر تو عنوان دلیل قبلیت بود قبلیت نمیتونه، لیکن حالا ما باشیم و لسان دلیل انصافش ما باشیم و لسان حق و مرحوم نایمیه اینجا ذات جز رو میبینی، الماء و طاهر و کر ذات طهارت و ذات کرین. اما اگر عرض برای معنوز خودش رو مثل قلد المشتقه یعنی زیل و صفت اشتها ظاهرا اینجا اتصاف شرطه، مثل المرأت القرشیه اگر عنوان این بود المرأت القرشیه تردم الى خمسین سنه یا المرأت غیر القرشیه تردم الى خمسین سنه، اون اولی سدیم المرأت غیر القرشیه مرحوم نایم که اینجا عرف اتصاف هم میبینه، یعنی همین که بگی غیر قرشیت اصلا قرشیت سابقا نبود حالا هم نیست، این زن هم نبود اما حالا هست، پس زن نبود وجود پیدا کرد، قرشیت نبود شک میکنی بگیم عدم قرشیت، عدم قرشیت بازن میگه نایم این نیست، اینجا ذات جز مراد نیست، احراز ذات زن با ذات عدم قرشیت کافی نیست. چرا؟ چون ظاهرش اینه المرأت و غیر القرشیه یعنی اون ذات متصف بشه به غیر القرشیه، مثل المرأت و قرشیه فهم نمیتونه وجود عدم یکیه چه فهم نمیتونه اتصاب، پس نقطه ظرافت نقطه اگر در جایی بود که اون عرض برای معروض خودش بود ظاهر ذات عرض و ذات معروض کافی نیستن، خوب دقت کنید باید اتصاب هم باشه، مثل این که شما مثلا بگید نظر کردم که اگر زید در اتاق جالس باشه صدقه بدم، ببینید زید جالس در اتاق باشه زید جالس، حالا شما میدونید یک کسی آمد و آقا تو اتاق جالس هست، زیدم دیروز بود استصحاب بقا زید بود جالس هم که تو اتاق هست، پس بگیم در اتاق زید جالس هست، میگن نه ببینید ذاتشون احراز شد، جالس احراز شد، ذات زیدم احراز شد اما نسبت احراز نشد. ایشون مخواد بگه اگر عرض و معروض خودش بود اون ترابط بالی احراز، شما احراز کنید زید تو اتاق، احراز کنید جالس هم تو اتاق، آیا نظر صدقه میدید؟ نه، چون نظر شما این نبود که دو تا عنوان ذاتشون باشه زید و جالس، زید جالس خوب دقت بکنید، اگر عنوانتون زید جالس بود اضافه بر این که ذات جالس باید احراز بشه ربط هم باید احراز بشه، پس در حقیقت مراد مرحوم نایم چون این مطلب رو من امروز توضیح زیاد دادم، این به خاطر اینکه بعد آقای خویه اشکال میکنه سر همین مطلب به نایم، اگر این مطلب ما خوب روشن بشه من خب نه حرف آقای خویه توضیح دادم که میتونه بشه اشکال با این توجهی که من از کردم روشن میشه اشکال خوبی وارد نیست، پس مراد این است که در موضوع چون مرکبه ترکبم اینجوریه دو تا ذات جز دو تا جزه این جز میشه ترکب، درست شد؟ گاهی اثر رو ذات جزئه احراز کل واحده به هر نحوی به وجدان به تعبد به اصل کافی، اما اگر اثر بر شد بر این موضوع مرکب اضافه بر ذات در یک هیئتی صفتی ربطی یه چیز ظاهری با احراز ذات جز اون اثر بار نمیشه. اون یه فرقی نداره در این که موضوع دوتا باشه یا موضوع یکی باشه، نه یکی دیگه مدرس ما دوتا موضوع داریم، دوتا سال تقدم مثلا شرط بود به طور مثال مثلا تقدم هم بردیدش بلکه تو اینجا جالس همون زیده و زید همون جالس، نه ممکنه ما بدیم که اتاق زید هم هم جالس هم رفتش مده، آیا ما می‌دونیم در اتاق جالس هست؟ دقت کردیم کسی اگر من تو اتاق بودم جالسی تو اتاق هست من هم دیده دوست از صبح سید تو اتاقه خب می‌دونم اصفاد بقایش بکنم، اگر ذات جز باشه هر دو ذات احراز شدن دیگه، هم زید احراز شد در اتاق هست هم جالس، این اشکال تو بوده قرشی هست خیلی نمود بیشتر پیدا نمود تو خب حالا جواب اشکال هم واقعی خوبیه. روشن شد که آنها پس اینجور ما تقریب بکنیم، نه یه رادی رو که مرمون های آقای خوبی رفتن بگیم آقا معیار اینه چون مرکبه از اجزاه اثر اگر بر ذات اجزا بار شد، شما هر جور ذات جز رو احراز بکنی اثر بار میشه، یا وجدانی یا تعبدی یا اصل عملی. اما اگر اثر بر ذات جز بار نشد، ذات جز به یک اضافه احراز ذات جز کافی نیست، ولو هر دوش با وجدان احراز بکنی. شما نگاه کنه از دود این تو اتاق جالس هست، زید در میدونی تو اتاق هست، آن زید جالس رو بیانه بازم کافی نیست، چون اثر رو زید جالسه. دقت کردید؟ شما دیدین که یه جالسی تو هم تشخیص هم زید بیانه، زید در میدونی تو اتاقه، این هم میدونی زید تو اتاقه، بعد هم تو اتاقه، صداش اصلا از تو اتاق شمیدی، بعد هم زید تو اتاقه، اما نمیدونی زید جالس هر دام به وجدان، اما نمیدونی زید جالس از زید. اینجا اثر بار نمیشه. دقت کردید؟ اون وقت بگیم این مثال، این موارد تقسیم آقای خویی و تقسیم مرحوم نائینی برای انتباه، اگر جوهرین باشن ذات مراد، اگر عرضین لمعروضین باشن بازم ذات مراد، نگر تو لسان دلیل بیاد قبل و بعد، اگر نیاد ذاته، اگر عرضین موضوع واحد باشه بین اون دو عرض باز یک رابطه تصور کردن خلاف واحد است، باز ذات، یعنی ذات و ذات. جوهر و عرضی باشه، عرض مال معروض دیگری باشه، بازم ذاته. اما اگر جوهر و عرض خودش باشه ظاهرن اتصافه. جوهر و عرض خودش اتصافه، اونجا احراز ذات کافی نیست، لابد من احراز اون اتصاف، یعنی زید جالس. مثلا میدین تا دو ساعت قبل زید جالس بود، حالا هم زید جالس، این درسته، اما احراز زید احراز جالس کافی نخواهد بود. این هم خلاصه شرح مورد برامون نایم در موضوعات مرکبه. صلی الله علیه و محمد و آله.